नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाने चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन। अपने प्यार का बजा दो डंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसकी लगा दो लंका। छोड़ छाड़ के दुनियादारी, बस तेरे पीछे पड़ गया मैं। सपनों में तो ऑलरेडी घोड़ी वोड़ी चढ़ गया मैं। मुझको बेबी लक्की कर, बात हमारी पक्की कर, इतना क्या सोचे मुझे, हाँ बोल के काम तो नक्की कर। चढ़े या नीचे उतरे, three, two, one, kill it.